Bismillahirrahmanirrahim. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Değerli kardeşlerim, Allah-u Teala günümüzü, gecemizi bereketli kılsın, salih amellerle hayat sürmeye hepimizi muvaffak kılsın. Bugün sizlerle din açısından dindarlığımızın gereği olarak unutulmaması, bir kenarda bırakılmaması gereken bir konuyu mütalaa etmek istiyorum. Değerli kardeşlerim, Allah Celle Celaluhu insanları ve cinleri ibadet etsinler bana diye yarattım buyuruyor Kur'an-ı Kerim'de. İnsanlar ve cinler ne için yaratılmışlar? Allah'a ibadet etsinler diye. Bu ibadetin geçerli ve kabul olması için önce mümin, Müslüman olmak lazım. Bir insan ya mümin olur veya olmaz. Eğer mümin, Müslüman olmazsa bir insan, onunla söyleyecek bir söz yok zaten. Ama bir insan Müslümanım ben, Allah'a iman ettim diyorsa, bu insanın Allah'a ibadet etmeyi de itirazsız ve yorumsuz olarak kabul etmesi gerekir. Hem Müslüman, mümin, hem ibadet yok. Bu içi boş bir iddia olur. Kimse bunu iddia etmez zaten. Evet, sınırsız çapta tam anlamıyla, tam hakkını vererek ibadet yapmamız bir nebze zor, belki de mümkün değil, olabilir. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem en güzel, en ihlaslı, en makbule yakın ibadetleri yaptığı halde ve diğer peygamberler tam yaptım diye bir iddiada bulunmadılar. Allahu Teala'nın azameti, büyüklüğü ve ona ibadet yapma, kulluk yapmadaki haklılığı yanında insan acizdir. Tam hakkını veremez. Bu noktayı teslim edelim. Ama bir şeyi daha netleştirelim. Biz ibadet için varız. İbadetimiz kadar değerliyiz. Eksiğimiz, beceremiyor oluşumuz mümkün müdür? Mümkündür. Bu bizi çizgi dışına atar mı? Atmaz. Asla atmaz. İmanımız var. Elhamdülillah. Becermek için gayret ediyoruz. Sululuk yapmıyoruz. Laubalilik yapmıyoruz. Tembel olmamaya çalışıyoruz. Buna rağmen bir eziklik, bir açık verme oluyor. Allah gafurur rahimdir. Mağfiret eder. Açığımızı kapatır. Böyle iman ediyoruz. Böyle iman etmek zorundayız. Elhamdülillah. Şimdi bir noktaya daha gelelim. Ne dedik birinci noktada? İbadet etmek için müminiz, Müslümanız dedik. Ve bunun detayına girmeden ne kadar gerekli olduğunu anlattık. İki, ibadet nedir? İbadet, Allah için yapılan kulluktur. Örneği var mı? Var tabii. Namaz, hepimizin bildiği namaz. Kur'an okumak. Peki, ibadet namazla sınırlı mı? İşte burada duruyoruz. Hayır, hayır. İbadet, Allah'ın Celle Celaluhu. Biz de onun rızası için yaptığımızı görmek istediği her şeyin adıdır. Dolayısıyla 70 yaşında veya 100 yaşında bir anne 70 yaşındaki çocuğunu, 60 yaşındaki çocuğunu şurayı temizle, git bana şunu getir diye önünde evlat olarak görmek istiyor. Evlat da senin 5 tane daha çocuğun var. Onlara niye söylemiyorsun bunu diyor. O çocuğa biz ne diyoruz? Sen cenneti yokuşa sürdün kardeşim diyoruz. Kendini cehenneme hazırlıyorsun, dikkat et diyoruz. Neden? Diyor. Cevap olarak diyoruz ki, çünkü sen annenin arzusuna aykırı davrandın. Bu arzu normal, helal bir arzuydu. Sana alkol getir bana demedi. Şu çamaşırımı getir, yıka dedi. Sen annene itiraz ettin. Ben namaz kıldım, oruç tutuyorum, hacca da gittim. Bununla ne ilgisi var? Deyince diyoruz ki, bak kardeşim, sana kim namaz kıl dedi de namaz kıldın? Allah. Tamam, iyi, güzel, aferin. Kim oruç tut dedi sana? Allah. Aferin, itaat ettin. Kim hacca git dedi sana? Allah. Aferin, itaat ettin. Annenin yaşlı iken özellikle kırma sözünü de. Allah demişti. Sen ne hakla Allah'ın namaz sözünü, hac sözünü dinledin? Peki ya Rabbi dedin, anneye itaat etmekle ilgili sözünü niye dinlemedin? İşte burada tıkanmış oluyor insan. Hayır. Allah'ın o sözüyle bu sözü arasında fark görmeyeceksin ki Müslüman olasın. Biz bir markete gidip şunu aldım, bunu beğendim, bunu beğenmedim diye bir ticaret yapabiliyoruz. Niye? İstediğimi alırım, istediğimi almam diyorum. Mümin insan, Müslüman insan Allah'ın emirlerini marketteki satılık eşya gibi göremez ki. Ben müminim, Müslümanım dedikten sonra tam teslim oldun demek. Müslüman kelimesi teslim olan insan demek. Bunun için Allah'ın emirleri ve yasaklarında seç, beğen, al. Faiz emri hoşuma gitti. Bu faiz yasağına uymayacağım ben diyebiliyor musun? Zina neyse faiz de o. Hırsızlık neyse kumar da o. Yasaklayan Allah çünkü. Dolayısıyla mümin, Müslüman insan Allahu Teala'nın emirlerini ve yasaklarını seçerek alıp beğenip uygulamaz. Zaten hırsızlık suç, Allah da yasak etmiş, tamam. Faiz kanunda serbest. Allah yasak etmiş ama kanunda serbest. Olmaz böyle. Bunu münafık böyle yapar. Allah'ın emirlerinden hoşuna gideni alır, hoşuna gitmeyeni bırakar. Yasaklarından da menfaatine gördüğünü yapar, menfaatine görmediğini yapmaz. Bu münafık, zındık tavrı. Mümin, evet eksik olabilir müminin işlerinde. Bir gün sabah namazı kaçırdığı olabilir yılda bir, 5 senede bir. Ama bunu gelenek haline getirmez. Veya normal görmez o namazın kaçmasını. Kur'an-ı Kerim'de, 1. ayetten son ayete kadar Rabbimiz ne emrettiyse o bizim ibadetimizdir. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem ben sizin peygamberinizim buyurduğu andan Rabbine gittiği güne kadar ne emrettiyse bize o ibadetimizdir bizim. Bunların içinden bir kısmını beğenip hoş tutup gerisini bırakarsak, bunu da inatlaşarak bilinçli yaparsak bunun adına münafıklık denir. Allah muhafaza buyursun. Kafirler toptan reddediyor. Münafık da seçip seçip atıyor. gibi olur sonuç. Kardeşlerim, işte Fatiha suresinden Nas suresine, yani birinci ayetten son ayete kadar olan Kur'an emirlerinin bir tanesi de Müslümanların birbirlerine kardeş olarak bakmalarıdır. Ve bu Allah'ın emri olduğu için, yani müminler birbirlerinin kardeşidirler. Müminler bir çatı altında kabul ederler birbirlerini. Erkek müminler kendi aralarında, kadın müminler kendi aralarında, gençler kendi aralarında ve topluca birbirlerine kardeştir müminler. Bu kardeşliği yaşatmak zorundadırlar. Gerekiyorsa bunun için bedel ödemek zorundadırlar. Bunun bencilliğini yapmak, namazın ve zekatın bencilliğini yapmak gibidir sözleri ayet, hadis, yani Allah emri, peygamber emri olduğu için ibadet mantığıyla algılayacağımız şeylerdir. Biz filanca mümin kardeşimizin dara düşünce ilgilendiğimiz kimse olmasını imanımızla ilgili görürüz. İbadetimizle ilgili görürüz. Biz eğer kardeşlik konusunu Allah'ın emri gibi değil de bir ülkede yaşıyoruz, hem de Ramazan'da hep beraber iftar ediyoruz görürsek iki zararımız var. Bir, ibadet dünyamız daralmış olur. Namaz gibi eksik namaz bırakmak, cumadan cumaya namaz kılıyor denen birisi için nasıl bir gözle melekler bakıyorsa, biz de Ramazan'da iftar ettiğimiz için kardeşiz işte. O fakir olduğu için ben ona yardım ettim. Dolayısıyla sadakayı fıtra verdim, zekat verdim, işte depremde yardım ettim. Bu daraltılmış görüntüde kardeşliğimizi anlar da Allah bizi bir arada görmek istiyor. Şeytan da dağınık görmek istiyor. Ya Allah'ın dediği gibi biz kardeş olacağız, birbirimizi kardeş bileceğiz. O bana zıtlık, parazitlik ve sert davransa bile ben onun bana iyi davranması için kardeş gözüyle bakmıyordum ki, Allah emrettiği için bakıyordum. Şuuruyla kardeşimize yönelmezsek biz, kardeşliğimizi böyle canlı tutmazsak, bunu bir peygamber emri olarak görmezsek, şeytanın peşinde koşmuş oluruz. Şeytan bizi bölsün parçalasın diye çalışmış oluruz. Allah'ın da rızasını kaybetmiş oluruz. Çünkü Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, ey müminler kardeş olun, birbirinize haset etmeyin, birbirinize nefret etmeyin, birbirinize sırt çevirmeyin, Allah için kardeş olun talimat verdi. Olmuyor. Cevap. Ben oluyorum, o olmuyor cevabım. Sen kılıyorsun namazı. Komşun var kılmıyor. Ona küsüp namazı bırakıyor musun? Ya da o kılmadığı için ben de kılmıyorum, gidin ondan da namazı alın diyor musun? Yok. Ne diyorsun? Benim Rabbimin emri diye kılıyorum namazı. O kılsın kılmasın bana ne diyorsun? Aynı şeyi hacda yapıyorsun. Aynı şeyi oruçta yapıyorsun. Milyonlarca insan oruç tutmuyor. Onlara uyup ben de tutmayayım diyor musun? Diyor muyuz? Hayır. Allah'ın emri ona buna bakılıp da ölçülür mü diyoruz, değil mi? Kardeşlik de Allah'ın emri, peygamberin emri. Ey iman edenler, siz birbirinizin kardeşisiniz diyen Allah Celle Celaluhu. Allah'ın emri ibadettir. Dolayısıyla ibadeti biz filanca yaptı yapmadı diye ölçemeyiz ki. Biz eğer günahlardan kurtulmak, günah cenderesinden sıyrılmak ve dışarı çıkmak istiyorsak, mümin kardeşliğimizi gerçekleştireceğiz. Birbirimizin kardeşi olduğumuz için emri bil ma'ruf ve nehy anil münker yapacağız. Birbirimizin iyiliğine motor, birbirimizin kötülüğüne fren olacağız. Ailede bunu uygulayacağız. Akrabalarda uygulayacağız, arkadaşlarda uygulayacağız, komşularda uygulayacağız. Şeytana karşı kenetlenmiş olacağız böylece. Şeytan bizim kardeşliğimizi sulanmış, gevşemiş gördükçe işini kolaylaştırmış oluyoruz. Böylece Allah'a yürüyüşümüz daha büyük bir gerçek olacak. Birbirimize dualarımız gerçek dua olacak. Allah razı olsun derken biz, yani teşekkür ederim, Müslümanca böyle söyleniyor gibi demek var. Ya Rabbi bu kulundan razı ol diye samimi bir şekilde beyan etmek, arzumuzu dillendirmek var. Mümin kardeşliğimiz bizim sadece bununla da kalmıyor. Aziz kardeşlerim, bir, eğer mümin kardeşler olarak bir çay içmek için bir araya gelsek, bir çay içmek için, muhabbet etmek için, bir arkadaşımız pilav yaptı, onu yedirmek için bizi topladı, 10 kişi bir araya geldik. Orada bir tanemiz kötü olsa bile, 3 tanemiz kötü kimse olsa bile, Allah'ın izniyle o iyi olanlarımız, o gün sabah namazını cemaatle kıldığı için, o gün sadaka verdiği için, o gün çok Kur'an okuduğu için iyi olanlarımız, hepimizin iyi olarak oradan dağılmasına sebep olacak. Çünkü salihlerle oturanların arkadaşlarını Allah kötü görmüyor. Peygamber müjdesi bu. Bir şeyi unutmuyoruz. Ama hiç unutmuyoruz. Allah için birbirimizi sevmemiz, Allah için kötülere nefret beslememiz, imanımızın olgun olduğunu gösteriyor, diyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Bir şeyi daha unutmuyoruz. Kıyamet günü, Allah için birbirini sevenler, Allah için dost olanlar, yani mümin kardeşliğini gerçekleştirenler, hiçbir gölgenin olmadığı günde Allah'ın arşının gölgesinde gölgelenecekler. Kardeşlerim, anlıyoruz değil mi kardeşliğin ne kadar değerli bir ibadet olduğunu? İslam böyle bir din. Akrabalığa, iş ortaklığına, komşuluğa, hepsine çatı olarak iman kardeşliğini getirmiş. Mümin kardeşleriz biz. Birbirimizi kolluyoruz. Birbirimizle muhabbet ediyoruz. Birbirimizin çilesine katlanıyoruz. Çilesine katlanıyoruz. Burada kardeşlerimin şu itirazlarını sanki dinliyor gibi bir his var içimde. Kalmadı ki kardeşlik. Kalmamış olabilir. Kimsede para olmaz, sende var. Son kalesi ol kardeşliğin. Son çekirdek sen ol. Kimse de yoksa sende var elhamdülillah. Kimsede namaz yok. Sen kıl. Kimse Kur'an okumuyor. Sen oku. Hiç kimse iman kardeşliğine önem vermiyor. Ben veriyorum. Herkes zıttına zıttına gidiyor. Ben gitmeyeyim de kıyamet günü ben bu hesabı atlatayım. Sen öyle düşün. Ben iyilik ettim, o kötülük etti. Elhamdülillah iki kere kazandım. İyilik ettiğim için kazandım. Kötülüğe kötülükle cevap vermediğim için kazandım. Sağ olsun kardeşim, bana iki kere kazandırdı. Deyiver. Şimdi, kardeşiz demekle olmuyor tabii. Ya Rabbi mümin kardeşlerimiz diye başlayan dua yapmakla da yetmiyor. Bazı ince ayarlarımız olacak. O ince ayarlara dikkat edeceğiz. Birincisi, bu kardeşliğin parolası selamdır. Esselamu aleyküm ve aleykümüsselam parola. Uydu hemen. Esselamu aleyküm ve aleykümüsselam. Uydu. Şifre çözüldü. Gönüller açıldı. Melekler indi. Allah'ın adı olan selamla ortam başlattık. Elhamdülillah. Çevrimiçiyiz artık. Esselamu aleyküm ve aleykümüsselam. En kısa şekliyle. Çevrim içindeyiz. Şimdi muhabbet başladı. Elhamdülillah. Selamsız başladığında kardeşlik yok. İlişki var, kardeşlik yok o zaman. Birbirimizle hediyeleşmemiz bu kardeşlik için şart. Ama hediye çikolata değil. Çikolata da hediye. Bir kanepe götürürsün, o da hediye. Birbirimize dua ediyoruz, en güzel hediye. Güler yüz gösteriyoruz, en güzel hediye. Moral veriyoruz, en güzel hediye. Bir kutu çikolata götürürüz, o da hediye. Ona da bir söz yok. Borç veriyoruz, o da bir hediye çeşidi. Nasihat ediyoruz, o da bir hediye çeşidi. İlişkimiz kağıt üzerinde değil sadece. İlişkimiz sözle, lafla değil, pratikte var. Hediye bunun en güzel göstergesi, ayrıntılarına dikkat ederek hediye. İki, yardımlaşıyoruz. Yardım, para mı? Para tabii. Başka, tebessüm. Başka, moral. Başka, bedensel yardım. Başka, iyi gününde yanında olmak. Başka, kötü gününde yanında olmak. Tıkandığı zaman destek olmak. İnsan hep paraya mı muhtaç olur? Bir tatlı sözün 1 milyondan fazla para ettiği günü olur insanın. Ateş püskürüyordur çoluk çocuğuna. Gidip ateşini söndürüyorsun. Kendi tecrübelerini aktarıyorsun. Gel bir çay içelim diyorsun. Ya Rab, bu kardeşlik ne milyonlar eder. O zaman çok değerli bu kardeşlik. Ve bir başka noktamız, kardeşimin haram olmayan ve harama götürmeyen arzularına destek oluyorum. Bu arzular haramsa asla destek olmuyorum. Başka bir iş, kardeşim benim, mümin kardeşim, mazlum duruma düştüğü zaman yardım ediyorum. İlla avukat mı olmam gerekiyor? Avukat gösteriyorum, buraya git diyorum. Bir yardım çeşidi bu. Hastaneye gidemiyor, hastaneye götürüyorum. Zulmediliyor, yapmayın buna zulüm. Bunun arkasında ben varım diyorum. En güzel yardım. Zalıma bile yardım etmek lazım diyor Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Nasıl? Yapma. Böyle yapma. Cehenneme girersin. Zalim oluyorsun diyorum. Bu ona yardım aslında. Zulmünü engelliyorsun. O zulüm yüzünden cehenneme girecekti o. Evet. Bir başka kardeşlik. Müminler beraber yemek yiyen insanlardırlar. Yemek şovu yapan insanlar değil ama. Yemek çılgınlığı yapan insanlar değil. Yemek yerler. Birisi bir tencere çorba yapar. Namazdan çıkarken 3 tane 5 tane arkadaşını çağırır. Gelin evimize bir bereket olsun der. Güzel bir çorba içerler. Dua ederler giderler. Sünnet bu. Ashab-ı kiram mantığı bu. Allah onlardan razı olsun. Yemek israfı, yemek şovu, yemek reklamı yok. O yok. İsraf yok. Başka? Ziyaretleşirler. Külfet getirmeyen, sıkıntı oluşturmayan, harama sebep olmayan, birbirine reklam olmayan Allah için ziyaretler yaparlar. Her gün mü? Yok. Bıktırmak yok. Her hafta mı? Konusuna göre. Yanı başındaki halansa her hafta tabii. Annen baban her gün. Her gün. Uzak bir akraba. Ayda bir. 3 ayda bir. Uzaktan bir komşu. 3 ayda bir. Senede bir. Bıkmadan, bıktırmadan. Bıktırıcı bir duruma getirmeden. Önemli. İşin içinde sıla-i rahim varsa onun ölçüsü başka tabii. Bu normal mümin kardeşlerimiz için. Başka? Eğer biz mümin kardeş isek birbirimizin sır kasasıyız. Sır kasası. Mümin, mümin kardeşinin sırrını ifşa ettiği sürece kardeşlik yok. Sosyal medyada, faşist medyada bilmem ben. Nerede yayıyorsan bu sırrı? Kulaktan kulağa yayıyorsun. Dedikodu yapıyorsun. Mümin kardeşlik törpüleniyor. Mümin, müminin sır deposudur. Yaydığı zaman iman kardeşliği zarar görüyor. Başka? Başka? Neyin başkası? Mümin kardeşliğimizin tecelli edeceği başka? Bir mümin bir şeye seviniyorsa samimi bir şekilde sen de ona sevineceksin. Bir mümin bir şeyden üzüldüyse, helal bir şey üzüldüyse, mümin kardeşin olarak samimi bir şekilde sen de üzüleceksin. Başka? Mümin seni bankadan daha güvenli bir kaynak olarak bilecek. Yüzlerce müminin içinde bir mümin kendisini bankadan faizli borç almaya mahkum hissediyorsa, o toplumda cumadan cumaya namaz kılınıyor gibi para söz konusu olmadıkça kardeşlik var diye bir ölçü çıkar ortaya. Allah muhafaza buyursun. Bu soruya da, bu şıkka da verilecek cevabı tahmin ediyorum. Ama borç verince bir daha geri gelmiyor ki. Ama kimse borç vermiyor ki. Bir dakika, dur öyle. Kaç yaşındasın sen? 30. İlk defa borç istedim 30 yaşına kadar. 30 yaşına kadar istediğinde borç verilir güveni niye vermedin bu insanlara? Niye seni sabah namazında görmediler? Neden sen verilmesi gereken zaman ortada yoktun? Para değil, bedensel destek zamanında niye yoktun? Ben buraya yeni geldim. Seni tanımıyorlar. Sen mümin olduğunu şimdi iddia ediyorsun. Bu göstergeleri daha önce izletmeliydin. Evet, ciddi bir şekilde Müslüman toplum olarak güven kaybına uğradık. Babanın evlada güvenmedi. Evladın kayınpederine güvenmedi. Böyle karışık, güvensizlik, faizci, lanetli bankaların Müslümanlıktan daha fazla güven verdiği, gavurdan daha fazla da sonra sömürdüğü bir topluma döndük. Bu bir afet, bu bir bela. Allah'tan inmiş bir bela bize bu. Kimse bunu kıyamet günü, çok kötüydü, kimse bir şey geri vermiyordu diyemeyecek. Kimse de bana vermemişlerdi diyemeyecek. Sebebini söyledim. Mümin olarak, yazarak, çizerek, senet alarak borç vereceğiz. Vermeyeni mahkemeye verebiliriz. Hiçbir sakıncası yok. Söz konusu benim 2000 liram, 3000 liram değil. Nasıl olsa ben camiye gidiyorum diye bu benden bunu istemez. Nasıl olsa bacanağım istemez benden diye savsaklıyor ya, o tazminatıyla beraber bunu ödemeli. Ben de faiz haram olduğu için faiz almayacağım. Alıp faizi avukata masraf olarak vereceğim. O da haddini bilsin. Bir daha bir Müslümanı sömürmeye cesaret edemesin. Çünkü Allah böyle buyuruyor. Borcu yazın buyuruyor. Kefil alın, şahit tutun buyuruyor. Ama Müslümanlar birbirine borç vermez mantığını, böylece yıpranmış, eskimiş, işe yaramaz kardeşlik ruhumuzu da gidermiş, yenisini, ashab-ı kiram arasındaki kardeşlik şuurunu getirmiş olacağız inşallah. Müslümanlığın bir başka kardeşliği tecelli ettiren boyutlarından biri de, her Müslüman öbür Müslümanın kardeşi olduğu için doğal avukatıdır. Gıybeti yapılırken konuşmayın kardeşim hakkında der. Bu adam şöyledir denirken belgenizi getirin, o öyle değildir der. Vardır bir haklılık payı diye savunur. Sonra da gider ona der ki sen niye böyle yapıyorsun, sebebin ne der. Hem o bilir ki arkamdan savunan var, hem de yaptığım yanlıştır der, düzeltirim onu. Müslüman Müslümanın doğal avukatıdır. Olmalıdır. Peki Müslüman yanlış yapıyorsa, öbür Müslüman onu düzeltecek, kardeşi çünkü. Ağabey, evdeki kardeşine yapma böyle, babam üzülür demiyor mu? Mümin kardeş de diyecek ama bunu sosyal medyada yapmayacak. Namazdan çıkarken bir dakika gelir misin diyecek. Hayrola diyecek o da. Ya sen filancayı üzüyorsun, duydum. Ben bunu milletin içinde sana söylemem. Ama lütfen bunu yapma sen. Yok, üzmediysen bana izah et. Ben ikinizin de abisi olarak bunu düzeltmek gerekiyor diye düşünüyorum der. Böylece mümin otokontrol altında olduğunu, yani toplumun onu, mümin toplumun izlediğini, hep polise gitmeye gerek kalmadığını, müminlerin birbirlerinin manevi polisleri olduklarını anlamış olur. Ve kardeşliğin gereklerinden birisi de özür dilemesini bilecek mümin. Özür dilerim diyecek. Bu özür sözle oluyorsa sözle. Tazminat ödemekle oluyorsa tazminat ödemekle. Kırdığını döktüğünü düzeltmekle oluyorsa öyle. Böylece mümin olduğumuz kardeşlik damarından meleklere gösterilmiş olacak. Tıpkı ezan okununca camiye gittiğimiz gibi, Ramazan'da oruç tuttuğumuz gibi, zekat verdiğimiz gibi, cihat gerektiğinde cihat ettiğimiz gibi, faiz yemeyin Allah buyurduğu için faizden korktuğumuz gibi, kardeşliğinizi zedelemeyin buyurduğu için Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem kardeşliğimizi zedelemediğimiz gibi. Kardeşlerim, bir hadisi şerifi derin derin düşünelim diye hatırlatıp sözümü bitireceğim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sahih hadis-i şerifte ne buyuruyor? La yu'minu ahadukum hatta yuhibbe li ahihi ma yuhibbu li nefsihi. Sizden biriniz kendisi için arzu ettiği şeyi kardeşi için de arzu etmedikçe iman etmiş olamaz. Ne demek buradaki iman etmiş olamaz? Yani imanı olgunluk seviyesine gelemez. Hala filiz onun imanı büyüyecek demek. Kardeşlik sıradan bir iş değil. Cennete götürüyor. Cehenneme de götürüyor aksi olursa. İmanımıza katkısı var. İbadet değeri var. Daha ne olsun? Ey mümin kardeşlerim, bütün samimiyetimle, derin ihlasımla Rabbimden niyaz ediyorum. Kardeşliğimizi yeşertsin. Bilal'i bağrına basan Ebu Bekir yapsın bizi. Ebu Zerre merhametini, şefkatini gösteren Bilal yapsın bizi. Amin. Amin ya Erhamer Rahimin. Rabbim bu kardeşlikle ihya ettiğimiz günlerimizi yakın etsin. Ve bize de bu heyecanı, bu kaliteyi lütfu keremiyle, ihsanı ile kazandırsın. Hepinizi muhabbetimle, kardeşlik duygularımla selamlıyorum. Allah'a emanet ediyorum. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.